محبوب حبیب سبحانی یا عبد القادر جیلانی، محبوب حبیب سبحانی یا عبد القادر جیلانی، اے عارف سر وحدانی، اے حامل خلعت نورانی، اے عارف سر وحدانی، اے حامل خلعت نورانی، شہباز مکان عرفانی یا عبد القادر جیلانی، محبوب حبیب سبحانی یا عبد القادر جیلانی، اے میر مشائخ عرب و عجم، کردار تیرا ہے شان حرم، اے میر مشائخ عرب و عجم، کردار تیرا ہے شان حرم، تو مظہر قوت یزدانی یا عبد القادر جیلانی، تیرے چرچے عرشوں فرشوں پر، تیرے قدم ہیں اونچے ولیوں پر، تیرے چرچے عرشوں فرشوں پر، تیرے قدم ہیں اونچے ولیوں پر، تجھے رب نے یہ بخشی سلطانی یا عبد القادر جیلانی، یہ سلسلے ہیں سب رنگ تیرے، ہے قادر خاص ملنگ تیرے، یہ سلسلے ہیں سب رنگ تیرے، ہے قادر خاص ملنگ تیرے، اے حسنی حسینی لاسانی یا عبد القادر جیلانی، میلاد کرامت ہے تیرا، بغداد سلامت ہے تیرا، میلاد کرامت ہے تیرا، بغداد سلامت ہے تیرا، تو محی الدین تو گیلانی یا عبد القادر جیلانی، تیرا روب ہے شاہوں پر تاری، حق تیری زبان سے ہے جاری، تیرا روب ہے شاہوں پر تاری، حق زبان سے ہے جاری، چوروں کو بنائے ربانی، یا عبد القادر جیلانی، تو شاہد صورت رحمانی، تو وارث فقر سلطانی، تو شاہد صورت رحمانی، تو وارث فقر سلطانی، تو باب رموز قرآنی، یا عبد القادر جیلانی، محبوب حبیب سبحانی، یا عبد القادر جیلانی، کر کرم تو کشتی پار لگا، جو رب نے دیا کر اسے عطا، کر کرم تو کشتی پار لگا، جو رب نے دیا کر اسے عطا، میں جیلانی تیری دیوانی، یا عبد القادر جیلانی، محبوب حبیب رحمانی، یا عبد القادر جیلانی.